9 taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przyleci w nocy do Polski. Straż Graniczna wykryła prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, tak było tylko wczoraj. 222 zakażenia koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. A w nocy do Polski przyleci kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Na jego pokładzie będzie znaczna część naszych byłych współpracowników w tym kraju. Polska na bieżąco weryfikuje listę Afgańczyków, którzy wspierali naszych rodaków i chcą wydostać się ze swojego kraju, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister dodał, że rząd przygotowuje program wsparcia afgańskich uchodźców. Nie wiemy tak naprawdę cały czas i nie możemy precyzyjnie podać, ilu z nich wystąpi o status uchodźcy. Zapewne większość absolutna, ale tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Być może znajdą się osoby, które będą chciały wyjechać gdzieś dalej. Na precyzyjne informacje musimy zaczekać jeszcze kilka dni. W tej chwili trwają wszystkie procedury i te procedury na bieżąco będą realizowane, bo ta akcja jeszcze będzie na pewno kilka dni trwała. Do tej pory do Warszawy przyleciało ponad 260 osób, w tym kilkoro naszych obywateli. Organizacja Reporterzy bez Granic wezwała prezydenta USA Joe Bidena do przygotowania planu ewakuacji z Kabulu afgańskich dziennikarzy. Zdaniem organizacji Stany Zjednoczone wydają się zaniepokojone jedynie ewakuacją własnych obywateli i współpracowników i skupiają się na operacji wojskowej na kabulskim lotnisku. Z kolei Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy alarmuje, że otrzymuje od dziennikarzy w Afganistanie dziesiątki pilnych próśb o ewakuację. Wielu z nich obawia się o swoje życie pod rządami talibów, zwłaszcza miejscowe dziennikarki. Tylko wczoraj Straż Graniczna wykryła prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Podporucznik Anna Michalska mówi, że wiele wskazuje na ingerencję białoruskich służb przy próbach forsowania granicy przez migrantów. Wiele działań, które obserwujemy w ostatnim czasie, jak choćby to, że imigranci mówią nam, że część ich dokumentów została zniszczona, wskazuje, że mogą to być działania sterowane, kierowane. Sobota to 13 dzień, w którym 32 obywateli Afganistanu koczuje w Usnarzu Górnym, w lesie na granicy polsko-białoruskiej. W ciągu minionej doby w Polsce wykryto 222 zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarła jedna zakażona osoba. W szpitalach przebywa obecnie 359 pacjentów covidowych, tyle samo co wczoraj. Ostatniej doby zarejestrowano podobną liczbę nowych zakażeń koronawirusem jak tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest w tej chwili taka dość duża stabilizacja, ale już nie mamy w tej chwili widocznych spadków ilości zakażeń czy też hospitalizacji. W tej chwili jest to na dość stabilnym poziomie, z takim tygodniowym trendem jednak zdecydowanie wzrostowym. Obecnie najwięcej zakażeń rejestruje się wśród osób młodych i niezaszczepionych, zaznaczył wiceminister. Osoby od 21 do 50 roku życia stanowią ponad 55% wszystkich przypadków. Czyli widzimy, że ten koronawirus, który w tej chwili jest, ta mutacja delta, no zdecydowanie dotyka osób młodych i to praktycznie osób, które nie są zaszczepione. Wczoraj wykonano niecałe 70 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych osób w Polsce mamy ponad 18 milionów 400 tysięcy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Dzisiaj można było bezpłatnie zwiedzić Pałac Przebędowskich Radziwiłłów w Warszawie, czyli siedzibę główną Muzeum Niepodległości. Na jednej z wystaw czasowych prezentowane są odkrycia archeologiczne, m.in. szczątki zwierząt, które żyły 130 tysięcy lat temu. Odnaleziono je podczas prac przy budowie warszawskiego metra, mówi wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Wojciech Borkowski. Przychodziły najpierw słonie leśne przed 130 tysiącami lat na Woli w okolicy stacji Płocka. Tam znaleźliśmy słonia leśnego. Przychodziły mamuty z kolei na stacji Kondratowicza na Pradze. Znaleźliśmy jeden z największych ciosów mamuta, jaki w ogóle znaleziono w Polsce, o obwodzie prawie półmetrowym. No i na stacji Targówek znaleźliśmy 20 fragmentów poroża prażubra. Czyli wielkie stado, które gdzieś tam kiedyś funkcjonowało przed 10 tysiącami lat, no tam pozostawiło swoje szczątki i to możemy oglądać na tej wystawie. Z kolei wystawy stałe prezentują m.in. walkę o niepodległość Polski i dzieje polskiego godła. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń na boiskach piłkarskich. Najlepsza liga świata gra i ma się doskonale. Pogoń Szczecin, mimo że przegrywała ze Stalą Mielec do przerwy 0-1, ostatecznie wygrała 4-1, ciesząc się jednocześnie zwycięstwem i powrotem po 14 latach do klubu Kamila Grosickiego. Mówi zdobywca dwóch bramek Kamil Drygas. Jednym z pierwszych ataków udało im się strzelić bramkę, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy mocni i wierzymy w to, że wygramy ten mecz. I tak od 46 minuty dążyliśmy do tego, gdzieś tam na pewno fajnie, że ta bramka na 1-1 padła bardzo szybko po przerwie, bo to nas jeszcze bardziej uskrzydliło. No i suma summarum wygrywamy 4-1, a tych bramek myślę, że mogło być jeszcze więcej. Krakowia nie okazała zbytniej gościnności Jagiellonii Białystok i wygrała 2-1. Trwa mecz Górnik Łęczna Wisła Kraków. Do przerwy drużyna spod Wawelu prowadzi 1-0. W Anglii koniec na dziś. 3 mecze po 2-0. Liverpool Burnley, Aston Villa Newcastle i Brighton Watford. Z kolei Leeds zremisowało z Evertonem po 2. Manchester City rozbił Norwich 5-0 i tylko Crystal Palace z Brentfordem nie byli w stanie sobie strzelić gola. Polskie siatkarki idą jak burza. Dziś wygrały z Czeszkami 3-1. To trzecia wygrana podopiecznych trenera Jacka Nawrockiego w Mistrzostwach Europy. W poniedziałek kolejny mecz, tym razem z Hiszpankami. Żużlowcy Paweł Przedpełski i Patryk Dudek wywalczyli sobie prawo startu w przyszłorocznym cyklu żużlowych Mistrzostw Świata. Dziś na Słowacji stanęli na podium Grand Prix Challenge, czyli bezpośrednich eliminacji do żużlowej Grand Prix. Przedpełski wygrał, Dudek był trzeci, o włos od podium Janusz Kołodziej. Mówi były żużlowiec, a dziś ekspert telewizyjny Krzysztof Cegielski. Janusz przyjechał na czwartej pozycji, Patryk Dudek na tym skorzystał, więc oczywiście żałuję, że nie ma Janusza w top 3, ale cieszę się, że są Paweł Przedpełski przede wszystkim, bo to nowa twarz, bardzo pozytywna, w dobrym momencie wejdzie do Grand Prix. Myślę, że wskoczy na jeszcze wyższy poziom. Potrzebujemy tego jako reprezentacja. Kolejnego zawodnika, młodego przecież wciąż. No i Patryk Dudek, który w Grand Prix nie pasuje bez Patryka Dudka. On pasuje mentalnie, i marketingowo i osobowościowo do rozgrywek o Mistrzostwo Świata. Cieszę się, że znowu jest w Grand Prix, bo i on potrzebuje Grand Prix, moim zdaniem, i Grand Prix jego. Świetna informacja podniebna. Sebastian Kawa po raz 16 mistrzem świata w szybownictwie. We Francji triumfował w klasie 15-metrowej. Srebro wywalczył Łukasz Grabowski. Mistrz olimpijski Kajetan Duszyński uzyskał w Bernie drugi wynik w Europie tego sezonu na 400 metrów. 44 sekundy i 92 setne. To trzeci wynik w polskiej lekkiej atletyce i wynik zaledwie o 0,3 wolniejszy od rekordu Polski Tomasza Czubaka z 1999 roku. Ostatni dzisiejszy sport w Trójce tuż po 23. Jutro na zachodzie przelotne opady deszczu, a na południu i południowym zachodzie możliwe burze. W ich trakcie pojawią się też opady gradu. Na termometrach maksymalnie od 22 do 27 stopni, ale chłodniej będzie na północy od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, idealny do nauki i pracy za jedyne 1799, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj automatyczny ekspres do kawy DeLonghi za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja, najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. 10 minut temu minęła godzina 21. Kłaniam się nisko i zaczynamy od That's the way I like it. 2 2 7 3 zapraszam do kontaktu z nami. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One. It's up to you. Le Freak w programie Trzecim Polskiego Radia. 16 minut po 21. Teraz, szanowni państwo, Kate Bush, jej utwór, który po pierwsze był pierwszym singlem w jej karierze, po drugie był utworem napisanym przez Kate Bush w wieku zaledwie 18 lat wskutek inspiracji filmem Wichrowe Wzgórza. Okazało się potem, bo najpierw Kate oglądała film, potem przeczytała książkę i czytając książkę odkryła, że urodziła się tego samego dnia co autorka książki. Zatem w tekście tego utworu Kate Bush wciela się w postać głównej bohaterki. Kathy, proszę bardzo. Wuthering Heights i Kate Bush w programie Trzecim Polskiego Radia. Come. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Mam wrażenie, że na mojej skrzynce mailowej nastąpiło zwolnienie blokady maszyny losującej, bo liczba maili, które wpadły w jednej chwili, jest przytłaczająca. Pozwolę sobie zacytować panią Katarzynę, która napisała: oj, panie Łukaszu, miotają mną licealne wspomnienia. Wichrowe wzgórza, bo pani się odnosi do utworu Wuthering Heights, Kate Bush, który chwilę temu wybrzmiał na naszej antenie. Pani pisze, że wichrowe wzgórza na studniówce w 1980 roku i oczywiście poprosił mnie do tańca najprzystojniejszy kolega, ale dużo przed końcem zapalono światło. Dodam, że w tamtych latach studniówki obowiązkowo były w szkole, w szkolnej auli, w mojej szkole, a stroje to biała bluzka i czarna spódnica, ale i tak było super. Pozdrawiam. To pani Katarzyna i jeszcze pan Hutnik napisał: po ciężkim dniu od 7.30 na nogach dotlenieni, wygłodniali, cudownie dopiero co najedzeni po oczyszczającej i orzeźwiającej kąpieli, słuchamy właśnie dźwięków naszych młodości i pozdrawiamy serdecznie, dziękując za świetną robotę całej dzisiejszej wieczornej zmianie redakcji Trójki. A bardzo dziękuję w imieniu również Aleksandry Kaczkowskiej, która za pół godziny przejmie stery radiowej Trójki. Tymczasem jeszcze nasz numer telefonu, który jest cały czas aktywny, 2 2 7 3. Pieśni aktualnie prezentowane przywołują wiele wspomnień. Ten Lefrik zespołu Chic to 79 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Dyskotekowy szał, no i brało się w tym udział. No ale to są takie czasy, trzeba to było przeżyć, żeby wiedzieć, o co chodzi. No, szał, dyskotekowy szał. Tak jest, 2 2 7 3, można śmiało dzwonić. Tymczasem przenosimy się do roku 1970, a to za sprawą utworu In the Summertime. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. We do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. see. We're always happy, the lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Make you play to the crowd and make you wanna turn it out. So honeys gather round, right round. I'll pick you up, take you on, go pound for pound. Cause I'm the only man who'll please ya. I got a little something that'll tease ya. So throw those hands up high. Come on. Shake your body, move from side to side. That's right. Cause we've just begun. Party people in the place, yeah, we're having fun. Oh yeah, I'm gonna be a big star. I'm gonna lay it on and go woo-ha. Cause when the mood gets exciting, come on. When everybody's kung fu fighting. Come on. He's out to take his chance. He knows the honey's in the house. Only go for romance. He's got a white suit on. 1:05 and the night has just begun. Cause when he lays it on with style, a ladies' man with a nice smile. And right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's giving her line after line. She tells him that he looks real fine. Cause he's the man, perfect timing. Just like when he's kung fu fighting. Come on! That's what I'm saying, while the retro disco track's playing. Gonna make you shout, make you beg for more. So get your body on the dance floor. So boys and girls, you know what to do. Throw those hands up and do the kung fu. Come on! Trochę poprawiona wersja Kung Fu Fighting na antenie radiowej Trójki. 25 minut pozostało do godziny 22. Maila otrzymałem od pana Aleksa. Mam wrażenie, Łukaszu, że urodziliśmy się w tym samym czasie, wzrastaliśmy w tym samym środowisku i słuchaliśmy dokładnie tych samych płyt. Każda sobotnia audycja wygląda dla mnie tak, jakbym wyciągnął stare taśmy szpulowe nagrywane z pieczołowitością bądź z radia, bądź płyty, które się miało w tamtych latach zdobywane cudem. Każdy utwór to niespodzianka, ale inne wspomnienia. Czasem po zakończeniu jakiejś piosenki mam wrażenie, że poleci właśnie ta, którą miałem na taśmie, a znałem ich kolejność na pamięć w latach 80., 90. i tak do 2010. Grałem zresztą jako DJ na dyskotekach, a moje sety wyglądały właśnie tak. Bardzo mnie cieszy, że trafiam w pana gust. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to kontakt ze mną. Kiedyś opowiadał mi Grzegorz Markowski z Perfektu, że rzeczywiście zdobycie płyty takiej winylowej w latach 80. i 70. było tak dużym wydarzeniem, wrażeniem, że on spotykał się ze znajomymi w piwnicy, odsłuchiwali tę płytę i wielką sztuką było potem na próbie zespołu odegrać utwór po jednym odsłuchaniu. I w ten sposób panowie wyrabiali sobie słuch. Zatem rzeczywiście to kiedyś były cudem zdobywane płyty, tak jak pan Alex pisze. I jeszcze mamy telefon, nie telefon, bo mamy numer 22 7 3, to jest numer stacjonarny. Co się dzieje, kiedy tam się wyśle SMS-a? A dzieje się o takie coś. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Witamy, moja młodość to utwór Santany Europa. Pozdrawiam moja kochana trójkę Witek z Centrum Europy Suchowoli na Podlasiu. Wiadomość od 516. To jak, to już numer wystarczy może. Natomiast jak Podlasie, to nie to Centrum Europy. Centrum Wszechświata jest, proszę pana. Na zegarach 21:37, a przed nami Ring My Bell i Anita Ward. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give it a go. Yeah. Get it. To dla wszystkich fanów słodyczy pani Marmolada na antenie radiowej Trójki, czyli La Belle. Za 16 minut wybije 22, jeszcze muzyka gra cały czas, no nie tylko do 22, ale przecież i do północy. Trzy utwory obiecuję państwu, że zmieścimy jeszcze bez problemu. Jednym z nich będzie Suspicious Minds i Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Is the way I want. To Genesis w Trójce. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy departament rytmu. Za maila od Pani Doroty również dziękuję. Pani przysłała dwa swoje koty. To jest bardzo ciekawe, bo te koty są bardzo podobne do mojej Grażyny, do mojego kota, który się wabi Grażyna. A adres mailowy Pani wskazuje na to, że Pani koty również bardzo podobnie się nazywają. Także no, to zbieg okoliczności. Przypadek? Nie sądzę. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy wspólnie spędzony wieczór, ale proszę pozostać z programem Trzecim Polskiego Radia, albowiem departament rytmu wcale się nie kończy. Za chwilę Wydział Rytmiki Stosowanej i Aleksandra Kaczkowska. Wiem, że będzie miała dzisiaj gościa specjalnego, więc warto zostać z Trójką. Dzisiejszy program zrealizowała Olga Szućko. Bardzo dziękuję za dzielne wciskanie guziczków. Wydawcą dzisiejszego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Łukasz Ciechański i wrócę w poniedziałek o 6 rano. Trudno co robić. No do widzenia, Michael Jackson. At hand, creatures crawl in search of blood. to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. You're my own papillon. The world turns too fast. Feel love before it's gone. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy jutro po 19. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 65 cali za jedyne 2499, taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj automatyczny ekspres do kawy DeLonghi za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shake, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy.